أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. على كل حال وفي كل حين نحمده بجميع محامده. لَهُ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kân كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَكُومُ فَيُصَلِّ وَلَا يَتَوَضَّ. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. İki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine cümlenizi erdirsin. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, evlatlarınızla, zürriyetleriyle cennet ehlinden eylesin, cennet nimetleriyle mütenaim eylesin, iki cihanda muratlarınıza vasıl eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerini Ramuzül Ehadis isimli kitaptan okumak, büyüklerimizin bize emri, bizim dergahımızın töresi. Çünkü Peygamber Efendimiz bizim başımızın tacı ve numune-i imtisalimiz. Çünkü her şeyimizi ona uygun yaptığımız zaman selaha ve felaha kavuşuruz. Çünkü Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edenlere, ümmetin bozulduğu, şaşırdığı, sapıttığı zamanda o yolda yürüyenlere Allahu Teala Hazretleri 100 şehit sevabı ihsan edecek. Ve kıyamete kadar daima hakkı tutan, hakkı destekleyen, Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen, bid'atlarla savaşan, sünnet-i seniyye yolunda daim olan has insanlar daima mevcut olacak. Allahu Teala Hazretleri bizi onlardan eylesin diye büyüklerimiz o tedbiri düşünmüşler ve bize ders olarak hadis-i şerifleri okuma vazifesini vermişler. Size dinleme vazifesini vermişler ki Resulullah'ın izinden yürüyelim, sünnetine sarılalım, ehli sünnet ve cemaat olalım, ehli bid'at olmayalım, Allah'ın rahmetine erelim. Kim benim sünnetimi ihya ederse ahirette benimle beraber olur diye buyuran Peygamber Efendimizin ahirette komşusu olalım diye. Şimdi bugün bizim bu çalışmalarımızın, okumalarımızın çok mühim bir günü. Bugün bu okuduğumuz kitap bitecek, heyecandan tir tir titriyoruz. Efendim, hatmedilmiş olacak bu kitap. Tabii yeniden başa geçeceğiz. Size bu hususta biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman hatırlarsınız Vedduha suresine gelindiği zaman Allahu Ekber denilir. Yani Vedduha suresi okununca Allahu Ekber demişler sahabe-i kiram. Çünkü وَلَسَفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى. Ey Resulüm, Rabbin sana ahirette öyle nimetler verecek, öyle ikramlarda bulunacak, öyle muratlarını hasıl edecek, isteklerini bahşedecek ki hoşnut olacaksın, razı olacaksın, mest olacaksın, memnun olacaksın deyince sahabe-i kiram dayanamamışlar. Zevklerinden, şevklerinden, efendim başlarından gitmiş akılları, sevinçlerinden Allahu Ekber demişler. Sevinçlerinden yani. O zamanın o töresi. Allah sana darılmadı. Duhaya and olsun ki Rabbin sana darılmadı ve seni terk etmedi diye o sure iniyor. Resulullah Efendimizin kıymetini bildiren bir sure. Oradan itibaren Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar her surenin sonunda Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyoruz. Ondan sonra okuyoruz sureleri. Sonuna geliyoruz. Sonuna geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Sonunda durmuyoruz. Bitti benim işim artık. Tamam. Unumu eledim, eneğimi duvara astım dediği gibi köylülerin. Öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Doyamadım ya Rabbi kitabını. Sevgisi içimde durmuyor ya Rabbi. Ben bu işi yeniden başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Ya Rabbi senin kitabını bitirdim ama gene başladım. Bak bitirdiğim mecliste, bitirdiğim zamanda, bitirdiğim yerde hemen gene başına başladım. Doyamadım ya Rabbi senin kitabından ayrılmam ya Rabbi. Buna ben müdavimim, bağlıyım ya Rabbi, sımsıkı sarılmışım demiş oluyoruz. Baş sayfasını okuyoruz, Fatiha'yı okuyoruz, Elif Lam Mim'i okuyoruz, duruyoruz orada artık. Ondan sonrakileri de önümüzdeki zamanlarda okuyacağız, fırsat buldukça okuyacağız diye. Orada duruyoruz, açıyoruz elimizi, dua ediyoruz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i bir yerde bitirmiş olmak, artık işim bitti demek hoş gelmemiş. Adaba uygun gelmemiş. Şimdi biz de aynı duygu içindeyiz. Biz bu kitabı seviyoruz. Neden? Resulullah'ın sünneti bu. Resulullah'ın sünnetini seviyoruz. Biz Resulullah'ın izinden yürümek istiyoruz. Biz Resulullah'ın şefaatine nail olmak istiyoruz. Biz ahirette Resulullah'a komşu olmak istiyoruz. Biz Resulullah ne yaptıysa onu yapmak istiyoruz. Neden uzak durmuşsa ondan uzak durmak istiyoruz. Ne tavsiye etmişse başımızın tacı etmek istiyoruz. Neden bizi men etmişse ondan uzak olmak istiyoruz. Resulullah'ın istemediği şey bizden uzak olsun. İstemeyiz. Biz Resulullah'ı istiyoruz. Allah bize Resulullah'ın sevgisini içimize canlı olarak kalbimize yerleştirsin. Evlatlarımızı da Resulullah'ın sevgisine göre yetiştirmemiz lazım. Evlatlarınızı Resulullah sevgisiyle büyütün diyor Peygamber Efendimiz. Siz de bizim evlatlarımızsınız. Evet içinizde bir yaşça benden büyük olanlar var ama bizim yolumuzun töresi böyledir. Efendim talebe hocasının efendim yanında böyledir. Talebe hocasının evladı gibidir. Cevri üstaz bih ki mihri peder demiş. Farsça bir atasözü öyle yazılmış eski kitaplara. Hocanın cevri cefası babanın mihri vefasından daha kıymetlidir. Babası sever okşar, hocası kaş çatar, icabında döver ama hocası daha kıymetli. Çünkü hocası insana efendim ilim öğretiyor. Hele hele hoca din hocası olursa, tarikat büyüğü olursa ahiret saadetinin yolunu gösteriyor, takvanın yolunu gösteriyor, marifetullahı gösteriyor, o daha da kıymetlidir. O bakımdan biz de sizi Resulullah'ın sevgisiyle yetiştirmek istiyoruz. Biz sizi Resulullah'ın sünnetine bağlamakla vazifeliyiz. Çok hoşuma giden bir şey var. Gene bizim büyüklerimizden. Biz beş tarikata bağlıyız. Nakşi, Kadiri, Kübrevi, Sühreverdi çeşitli tarikatına bağlıyız. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden beri böyle töremiz, böyle şerefle devam etmiş. Kadiri büyükleri de bizim büyüklerimizdir. Kadiri tarikatının büyüklerinden Eşrefoğlu Rumi Hazretleri var. O da büyüklerimizden, o da üstadlarımızdan. Eşrefiye şubesini kurmuş. Mübarek, Allah Allah, İznik'ten öyle büyük adam çıkar mıymış? Mısır'dan gelmiş. Hama'da tahsil terbiye görmüş. O zaman böyle dar hudutlar yok ki. İslam alemin neresine giderse, nerede ilim varsa orada eğitim görmüşler. Arapçası su gibi, efendim Farsçası mükemmel, efendim büyük üstadların yanında ders görmüşler, halvet çıkartmışlar, erbainlere girmişler, çileler çekmişler, zikirler etmişler, dünyayı terk etmişler, Allah'ın rızasını bulmuşlar, gönül gözleri açılmış, Allah'ın sevgili kulu olmuşlar, kendilerine berat menşur verilmiş ki halkı irşad eyleyin diye. Onlar da gelmişler bu diyarlara İslam'ı yerleştirmek için. İslam'ın o güzel bayrağını, La İlahe İllallah bayrağını bu diyarın burçlarına dikmek için gelmişler, dikmişler. Allah razı olsun. Bu diyarlarda onlar dalgalandırmış bu bayrağı asırlardır. Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin her şeyi güzel, Müzekkin Nüfus diye bir kitabı var. Müzekkin Nüfus, nefisleri terbiye ve tezkiye ettiren kitap. Kitabı Müzekkin Nüfus. Çok güzel bir kitaptır, tatlı bir, hoş bir kitaptır. Latif bir kitaptır. O kitapta diyor ki şeyhlerin, mürşitlerin, tarikat hocalarının vazifesi ikidir. İki tane vazifesi var. Bir, kullara Allah'ı sevdirmek. Tamam, anlaşılıyor. Allah şöyle büyüktür. Allah böyle rahmeti geniş efendim Mevlamızdır. Allah bize şu nimetleri şöyle şöyle verdi. Her şey onun lütfundan oluyor diye anlatacağız. efendim kullar da Mevla'yı sevecekler. Ya demek biz öyle bir Rahim Rabbin kuluymuşuz, demek ki ona kulluk yapmamış lazımmış diye gözyaşları dökecekler, Mevla'ya bağlanacaklar. Tamam, anladık. Bir vazifesi bu. Öteki vazifesi neymiş? İkinci vazifesi Allah'a kulları sevdirmek. Büyük bir söz bu. Çok büyük bir söz. Kim Allah'a bir şeyi mecbur edebilir? Allah'a kulları sevdirmek. Tövbe ya Rabbi. Nasıl söylemiş Eşrefoğlu Rumi Hazretleri bu sözü? Allah'a zorla bir şey yaptırılır mı? Allah'a bir kulu nasıl sevdirecek? Şöyle izah ediyor. Allah'ın kullarını Resulullah'ın sünnetine bağlarlar, o zaman Allah onları sever. Delil var mı bu söze, bir delilin, bir hüccetin var mı? Bir ispat edici vesikan var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Bu ayet-i kerimede bildiriliyor ki eğer kullar Allah'ın Resulüne ittiba ederlerse, tabi olurlarsa, o zaman yuhibbukumullah, Allah da onları sever. Onlara öyle söyle ey Resulüm. Eğer siz Allah'ı sevme iddiasındaysanız, Allah'ın iyi kulu olmak istiyoruz biz. Allah'ı seviyoruz. Allah'ın buyruğunu tutacağız. Fettebi'uni. O zaman ben onun peygamberiyim. Bana tabi olun de onlara. Bildir vazifeni. Sana tabi olsunlar. Yuhbibkümullah. Siz bana tabi olursanız böylece o zaman Allah da sizi sever diye benim onları ne sebeple seveceğimi onlara bildir diyor ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ O zaman günahlarınız da affı mağfiret eder. Sevdi mi? Allah bir kulu sevdi mi? Sevgisine layık hale getirir. Temizler. Günahlardan temizler, gafletten temizler, cehaletten temizler. İçini nurlandırır, dışını nurlandırır, kalbini nurlandırır. Arkadaşımızın bir tanesi gitmiş Medine-i Münevvere'ye, geçmiş Peygamber Efendimiz'in Şebeke-i Saadet'inin türbesi, Türbe-i Saadet'inin karşısına gözünü kapatmış. Bir şey yok. Demiş ki ya Rabbi al benim canımı burada. Al. Madem ki Resulünün yüzünü göremiyorum. Madem ki o kadar köleyim, kötüyüm. Yaşamak bana layık değil. Al benim canımı. Benim gibi edepsize yaşamak bile doğru değildir demiş. O zaman açıklavermiş gözüne perdeler. Resulullah Efendimiz'i görmüş. Onun için Evliyaullah'ın vazifesi nedir? Kendisinin sözünü dinleyen, kendisine tabi olan insanları Resulullah'ın sünnetine uydurmaktır. Lafla olmaz. Öyle olunca Allah sever, öyle olunca Allah affeder, öyle olunca Allah pak eder onu, öyle olunca Allah onu evliya eder, öyle olunca Allah onu iki cihan saadetine nail eder. Yolumuz bu. İşin aslı bu. Ayete dayalı sağlam stratejimiz var bizim. Taktiğimiz, stratejimiz bu. Başka türlü olmaz muhterem kardeşim. Bid'at yolunda giderse bir insan, bid'at yolunda gidenin Allah farzını, nafilesini, haccını, ömresini, namazını, orucunu kabul etmez diye hadis-i şeriflerde okuduk burada. Bid'at ehlini sevmiyor Allah. İstiyor ki Peygamber Efendimiz'in izinden aynen yürüyelim. O bize numune insan olarak gönderildiğinden bizim de aynen uymamız gerekiyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Bizim de yaptığımız size bunu anlatmaya çalışmak. Resulullah'ın sünnetine uyacaksınız. Resulullah'ın izinden gideceksiniz. Bid'atlardan uzak duracaksınız. Kur'an'a sarılacaksınız. Efendimizin sünnet-i seniyyesine sarılacaksınız. O zaman evliya olursunuz. O zaman hakiki mutasavvuf olursunuz. O zaman hakiki derviş olursunuz. Hakiki dervişlik, hakiki Müslümanlık demek. O manaya. Derviş Farsça fakir demek. Fakir demek. Fakir oluyor insan. Yoksul oluyor. Hiçbir şey olmayan, meteliksiz bir şey oluyor ama Allah'ın kulu olunca her şey onun oluyor. Bir insanın dostu Allah olunca, isterse parası olmasın, isterse efendim hiçbir şey olmasın, ordusu olmasın, gücü olmasın, kuvveti olmasın, Allah onun her işini rast getirince onun tadına doyulmaz, onun gücüne erişilmez, onun karşısında durulmaz aziz ve muhterem kardeşlerim. İşte onun için bizim tekkemizin, bizim dergahımızın, bizim yolumuzun üslubumuz, metodumuz budur. Biz sizi Resulullah'ın sünnetine bağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız, yapmak istediğimiz iş bu. Resulullah'a ümmet olun. Sünnetine bend olun, bağlanın öyle yaşayın diye. Onun için bu kitapları okuyoruz. Onun için böyle pazar günleri burada sırılsıklam terleyip ter döküyoruz. Onun için bunları okuyoruz. Bitince gene okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in hatmi gibi gene başına geçeceğiz. Gene okuyacağız bu kitabı. Kaç sene sonra nasip olursa gene hatmedeceğiz. Gene döneceğiz. Gene hatmedeceğiz. Gene döneceğiz. Gene hatmedeceğiz. Gene döneceğiz. Gene hatmedeceğiz. Resulullah'ın sünnetinde eriyeceğiz. Suyun içinde şekerin eridiği gibi fenafir Resul olacak. Fenafir Resul makamı olacak. Resulullah'ın sünnetine sarılacaksınız. Yolunda gideceksiniz. Ümmetin her birisi onun bir numunesi olmaya çalışacak. Öyle çalışacak. Onun için bu hadisleri okuyacağım. Bu son rivayetleri okuyacağım. Durmayacağım. Baş tarafına geçeceğim. Besmele'yi çekeceğim. Kitabın başından yeniden başlayacağız. Çünkü biz buna doyamıyoruz. Biz bu Resulullah'ın sünnetine doyamadık. Doyamıyoruz. Gene okuyacağız. Gene okuyacağız. Gene hatırlayacağız. Gene o sevapları kazanacağız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, yalnız bu çalışmalara başlamadan, bu izahlara geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz'e, ashabına, etbaana, fatihlere, şehitlere, gazilere, mücahitlere, şeyhlerimize, pirlerimize, şu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamıza, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Zahid-i Bursevi hocamıza, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinize, sevdiklerimize, yakınlarımıza, geçmişlerimize hediye olsun. Bize de iki cihan saadetine ermemize vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Belki geçen haftalar okunmuş olabilir. Kâne yenâmu hattâ yenfuhâ thümme yekûmu feyusallî ve lâ yetevallâ. Peygamber Efendimiz uyurdu. Nefes alışları böyle muttarit hale gelirdi. Solukları belli olacak şekilde uyuyormuş gibi nefesi o hale gelirdi. Sümme yokumu sonra kalkardı. Feyusalli velayete vadda. Namazı kılardı, abdest almaya lüzum görmezdi. Bu şöyle izah edilmiş. Ey yutimmu salatehu li enne aynayhi yenamani vela yenamu kalbuhu. وَمِنْ خَسَائِسِهِ اَنَّ وُضُعَهُ لَا يَنْقُدُ بِالنَّوْمِ. Bunlar izah, okuduğum şeyler. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Allah şefaatini erdirsin, böyle rivayet edilmiş. Demek istiyor ki izahta, Peygamber Efendimiz namaz içinde böyle nefesi muttaritleşirdi, böyle uyuyormuş gibi, öyle ses o tarzda duyulur gibi olurdu, kalkar namazı tamamlardı. Çünkü uyumazdı. Çünkü onun gözleri kapansa da kalbi uyumazdı. Peygamber kalbi olduğundan, ondan dolayı abdesti bozulmadığından namazını tamamlardı. Uzun namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gecede iki rekat namaz kılardı. Yarı gecede bir rekatı tamamlardı. Öteki yarı gecede ötekini tamamlardı. Tahmin edemezdi ona uyanlar. O Allahu Ekber diye namazda durduğu zaman kendinden geçerdi. Fatiha'yı okurdu, Bakara suresini okurdu, Amener Resulü'yü okurdu, ondan sonrasına geçerdi. Arkasındaki insanlar namazı bozmayı düşünürlerdi. Ayakta durmaya tahammül edemezlerdi. Efendimiz aşktan, şevkten, Resulullah'ın hali bu, salatı, namazı bu böyle. Allah'ın huzurunda olmanın verdiği şevkten vakitlerin, saatlerin geçtiğini aldırmazdı. Kimse dayanamaz. Secdeye vardığı zaman acaba öldü mü diye zevcat-ı tahirattan merak edenler olurdu, ayağını şöyle tutanlar olurdu. Yani acaba sağ mı? Yoksa vefat etti de böyle mi secdede kaldı filan diye. Kıpırdayınca anlarlardı ki, ha uyumamış, dua ediyor. Allah'ım merham, efendim ümmete Muhammed'in rahmeten âme vesaire. Böyle ümmeti için şey için dua ettiğine dair o mübarek gecelerde rivayetleri var. Bir de efendim, insan bir yere dayanmadığı zaman, uyusa da, kendinden geçse de, mesela şurada namazı bekliyor, bağdaş kurmuş veya diz çökmüş, kendinden bir geçti, hatta rüya bile gördü, uyandı, silkindi, abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Bir yere dayanmadığı zaman bozulmaz. Çünkü bir yere dayanmaması abdestini muhafaza etmesinin garantili alameti oluyor. Yatmış olsa kaçırmış olur, kaçırır, kaçırdığının da farkına varmaz. Ama oturarak durmak, böyle dik bir vaziyette bir yere dayanmadan durmak, bir çeşit abdesti kaçacak bir hal olmamasının garantisi olduğundan büyüklerimiz bu hükmü vermişler. Efendimizin hallerini anlatan rivayetlerden birisinde böyle söylemiş oluyoruz. Kâne yenzilu minel minberi yevmel cumaati fe yükellimuhu racülü fil haceti fe yükellimuhu sümme yetekaddemu ilâ musallâhu fe yusalli. Diğer rivayet, Peygamber Efendimiz cuma günü oldu mu minberden inerdi, önüne birisi çıkıp bir şey sorduğu zaman soru sorardı kişi, ihtiyacını söylerdi, o da cevabını verirdi, sonra geçip namaz kılardı. Yani minberle cuma namazı arasında konuşmasında bir mahsur görmezdi, bir mahsur yoktu, konuşabilir, konuşulabilir, ondan sonra namaz kılabilirdi diye o rivayet edilmiş. Ondan sonra geliyoruz diğer rivayete. Kâne âhiru kelâmihi es-salâte es-selâ ittekullâhe fîmâ meleket eymânüküm. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrün nihayete erip ahirete göçmesi yakın gelince vefatı zamanında en son sözü efendim şuydu. Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat. Efendimizin en son sözleri. Namaza dikkat edin. Efendim, ittekullaha fîmâ meleket eymanüküm. Emriniz altında, köleniz olan, mülkiyetinizde bulunan kimseler konusunda da Allah'tan korkun. Onlara zulmetmeyin diye esirlerin, kölelerin hukukuna riayeti tavsiye etmiş. En son sözleri böyle vefatından evvel, ahirete teşrifinden evvel efendim sözleri bunlar olmuş. Aziz ve muhterem kardeşlerim, namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundu bana. Yani namaz çok önemli. Kılmayanla savaşmak emrolunmuş Peygamber Efendimiz'e. Onun için ben de size şunu hatırlatmak isterim bu vesileyle. Namaz, Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Tamam hocam kılıyoruz diyebilirsiniz. Zaten kıldığınıza da ben kaniyim. Şu cami, cemaati, şu beni dinleyen kardeşlerim namazı kılıyorlardır da. Bir de aziz ve muhterem kardeşlerim, çevrenizdeki insanların, akrabanızın, yakınlarınızın, çocuklarınızın, aile fertlerinizin de namaza müdavim olması hususunda şu benim söylediğim rivayetleri hatırınızdan çıkartmayın. Acımayın çocuğunuza namaz kılmıyor diye. Varsın uyusun zavallıcık, çok yoruldu, okula da gidecek, kalkmasın. Olmaz. Orada acımak yapmıyorsun. Senin yaptığın acımak değil. Sen onu ateşe atılmasına razı oluyorsun. Sen onu namaz kılmayan bir insan olarak yetiştirmeye razı oluyorsun. O büyüyünce namazı hiç kılmayacak. Sen şimdi ona engel olmuyorsun. Kalk yavrum. Sabah namazının vaktidir. Bu sabah namazı bu vakitte kılınır diye onun kaldırmıyorsun, uykusunu bölmüyorsun, kıyamıyorsun ama cehenneme atılmasına razı oluyorsun. Onun için aman namazın Peygamber Efendimizin savaş mevzu olduğunu, yani namaz kılmayanla savaştığını ve en son sözü namaz olduğunu hiç unutmayalım. Hanımlarımız namaz kılacak. Kimisi kaytarıyor, kılmıyor. Duyuyorum, biliyorum. İmam Hatip talebesi namaz kılmıyor. Neden? Ruh kazanamamış. İmam Hatip okuluna gitmiş ama İslam'ın inceliklerini öğrenememiş, yüreğine İslam'ın sevgisi yerleşmemiş, nefsini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, etrafta çok sıkıştırmıyor, bu onu gösterir. Namaza durmadığı zaman, namaz kılma zamanına geldiği zaman çocuk dövülür. Çat! Bir tane patlatırsın, korkutursun. Ondan sonra namaz kılmama durumuna şey yapamaz. İlk önce korkuyla sen onu alıştırırsın, ihtiyat haline geldikten sonra kendisi kılar. Bir taraftan da ikna edeceksin, bak namaz şöyle güzeldir, böyle emretmiştir Allah, Allah'ın emrini tutmayanlar şu cezayı çekecek, bir namaz kılmayan bir insanın efendim sonra ahirette 80 bin yıl yanarak bunun cezasını çekecek filan diye cezasını öğretmek lazım. Namaza müdavim etmek lazım. Küçükten alıştırmak lazım. Çocuk küçükten uyanmaya alışsın. Küçükten kılmaya alışsın. Ondan sonra ona mükafat verin, para verin, hediye verin. Benim hatırıma gelen şöyle renkli işlemeli güzel takke alıverin. Kızsa güzel başörtü alıverin. Cebine para koyverin. Bak ben sen namazları kılıyorsun diye bu hediyeleri sana aldım diye hediye getiriverin. İşlemeli seccade, bak bu senin seccaden, özel seccaden. Hadi bakalım yavrucum diye seccade verin filan. Yani onura edin. Gönlünü alacak şeyler söyleyin, namaza alıştırın. Namaz dinin direğidir. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salâh. Aman namaza dikkat. Aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani kölelerinizin efendim hukukuna riayet edin. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim köle diye. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a çölde efendim ateşler yıkıp sırtını bastırmışlar, efendim işkence etmişler, Allah'a inanma, bizim putlarımıza inan diye zorlamışlar. O ehad, ehad, ehad, tektir Allah, tektir diye efendim bütün işkencelere karşı durmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten, Allah rızası için azat etmiş. İşte hani köledir diye, karadır diye, efendim mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin. Güç sahibi güçsüze zulmetmesin. Çünkü bir gün gelecek, hak sahibi hakkını alacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzlu koyundan hakkını alacak diye büyüklerimiz böyle bildirmiş. O günde ana baba birbirinden kaçacak, evlat kardeş, karı koca birbirinden kaçacak. O günü unutmamak lazım. Diğer hadis-i şerif yine ahir vaktiyle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kâne âhiru ma tekelleme bihi en kâle katalallahu yehude ve nasara ittehazu kubur enbiyaihim mesacide la yebkayenne dinani bi ardıl arab. Bu hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den efendim rivayet edilmiş, bu rivayette de şöyle buyuruluyor. Peygamber Efendimiz'in son söylediği sözlerden birisi de şuydu. Allah Yahudileri, Nasranileri, Hristiyanları kahreylesin. Yani katile demek. Savaşsın Allah onlarla. Savaşlı mı da kahreder tabii. Allah bir kavme savaş açtı mı, mukatele etti mi onunla, mahveder onu. Yani Allah onları mahvetsin. Allah'ın kahrına uğrasınlar ki ne yaptılar onlar? Efendim peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihaz ettiler. Peygamberlerine tapındılar. Peygamberlerinin kabirlerine tapındılar. Ne yanlış iş yaptılar. Biliyorsunuz Hristiyanlar ve kâletil Yahudu Üzeyri ibnullahi ve kâletil Nasara Mesih ibnullah. Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa, sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Böyle yalan söylediler, yanlış söylediler, anlayışsızlık gösterdiler. Allah'ın peygamberlerine Rab edindiler, efendim, tapındılar, onlara beddua ediyor. Ne demek istiyor? Siz böyle yapmayın. Sadece Allah'a ibadet edin demek istiyor. Peygamber Efendimiz'in en şerefli vasıflarından, sıfatlarından, en sevdiği sıfatlarından bir tanesi neydi? Abd. Abd olması. Abdühü ve Resulühü. Ne diyoruz bize? O onu sevdiği için eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü. Şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın hem kuludur hem de Resulüdür. Tabi kulu ama ne kul? Muhammedun beşerun lakel beşer ke ennehul yakutu beynel hacer. Muhammed bir beşerdir ama beşer gibi değil. emsalsiz bir beşer, benzeri olmayan bir beşer, bir insan ama başka onun gibisi yok. Misli olmayan bir insan, sanki o taşların arasında elmas gibi, yakut gibi. Yakut da bir taş. Yüzüğün taşı neden? Yakuttan, elmastan diyoruz. Ona da taş demişler ama o kıymetli taş. Kaldırım taşı nerede? Çakıl taşı nerede? Efendim, yakut, efendim, elmas, zümrüt filan nerede? Peygamber Efendimiz öyle bir kimseydi. Abdühü ve Resulü. Abdi, kuldu. Onunla iftihar ediyordu ve onu bize bildiriyor. Biliyor ki insanlar, sevdikleri insanlar putlaştırırlar. Putlaştırmasınlar. Peygamberlerinin kabirlerini efendim mescit iddia edinmişler, efendim onlara efendim tapılmışlar, onlara Rab'lık sıfatı vermişler. Yanlış, böyle olmasın, kul olduğu bilinsin diye en son anında bunu söylemiş. Bir, biz de kulu olduğunu biliyoruz, sevgili bir kulu olduğunu biliyoruz, beşer gibi yaşadığını ama müstesna bir beşer olduğunu, seyyidil evvelin ve ahirin olduğunu biliyoruz. Onu anlatmak istemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne dedi? La yebkayenne dinani bi ardil Arap. Efendim, Arapların diyarları olan şu benim beldelerimde, şu Arabistan'da diyor Peygamber Efendimiz, iki din sakın kalmasın. İki din kalmasın. Hepsi bir din olsun. Hepsi Allah'ın razı olduğu din olan İslam olsun. Başka bir şey kalmasın. İkinci bir inanç kalmasın diye tavsiye etmiş. Yani dininizi yayın, başka dinlere tabi olmayın, başka dinlerin tabilerini ıslah edin, ikaz edin, irşad edin, tebliğ edin, ilahi kelimetullah yapın, efendim anlatın ve yeryüzüne İslam'ı hakim kılın. İnne dine indallahil İslam. Allah indinde makbul olan, geçerli olan din sadece ve sadece İslam dinidir. Başka din yok. Başka makbul din yok. Başka bozulmamış sağlam yol yok. Efendim böyle olmasın diye Efendimiz onu da tavsiye ediyor. Yani Allahu alem, İslam için çalışın. İslam'ı yaymaya çalışın. İslam'ı öğretmeye çalışın diyor. Şu bizim halimize bir nazar edelim ki sevgili kardeşlerim, dertleşelim birbirimizle. O mübarekler küfrün hakim olduğu, şirkin hakim olduğu, putların efendim put edinildiği, tapınıldığı diyarlara efendim İslam'ı yaymışlar. Ceziretül Arap'tan, Arap Yarımadası'ndan küfrü sürmüşler, çıkartmışlar, bir daha girmeyecek şekilde İslam'ı yerleştirmişler. Dünyanın her tarafına taşımışlar, yaymışlar, öğretmişler. Buralarda başkalarının toprakları iken buralara da gelmiş, İslam yayılmış. Onlar bu hizmeti yapmışlar, o sevapları kazanmışlar. Biz bu diyarları dedelerimizden İslam diyarı olarak tevarüs etmişiz, miras olarak, emanet olarak bize gelmiş. Biz bu diyarlarda İslam'ı muhafaza edemezsek, biz bu diyarların evlatlarını, ahalisini İslam'da tutamazsak, İslam'dan kaydırırsak, misyonerlere kaptırırsak, kuzucuklarımızı kurtlara parçalattırırsak, Rabbimize ne deriz? Biz ne biçim Müslümanız ki sahabe-i kiramın bütün ömürleri cihatla geçmiş, İslam'ı yaymakla geçmiş, seferde geçmiş, uzak diyarlara giderek geçmişler. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri ihtiyar halinde kalkmış, İstanbul'a kadar gelmiş. Kim bilir kaç ay sürmüştür o sefer, o yolculuk. Buralarda böyle cihat etmiş, şehit olmuş. Efendim buralara defnolunmuş. Onlar öyle çalışmışlar. Biz evlatlarımıza sahip olamazsak, dinimize sahip olamazsak, diyarlarımıza sahip olamazsak, topraklarımıza sahip olamazsak, Müslümanların yaşadığı diyarlar kafirleşirse, Hristiyanlaşırsa, dinsizleşirse, şeytanlaşırsa bizim halimiz ne olur? Biz bu emanetleri koruyamadık diye Allah bunun hesabını sormaz mı? Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sizin ve bizim, ben hocayım, siz talebesiniz, o tüccar, bir ikisi memur, ötekisi esnaf. Asıl vazifemiz Allah'ın dinine hizmet etmek. Doktor veya mühendis veya şöyle veya böyle. Asıl hizmetimiz Allah'ın dinine olacak. Allah'ın dinini yayma olacak. Yeryüzünde Allah'ın dininden başka din bırakmayacağız. Anlatacağız, ikna edeceğiz. Utanmıyor musunuz? Elinizle yapıyorsunuz şöyle. kutu, içiyorsunuz karşısına, tapınıyorsunuz. Kutsiyet ithaf ediyorsunuz. Utanmıyor musunuz mö diye bağıran öküze tapıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Hristiyanlar puta tapıyor. Elleriyle yapmış, hangi sanatkar yapmışsa, alçıdan yapmış, tahtadan yapmış, bilmem ne, karşıya koymuşlar. Çıplak bir adamcağız böyle kolları sarkmış, bilmem ne, çarmıha gerilmiş. Ve mâ kateluhu ve mâ salabuhu ve lakin şübbihelâhu. Allah peygamberlerini korumaz mı? Hiç öyle şey olur mu efendim? Ondan sonra elleriyle yaptıkları putun karşısında renkten renge giriyorlar, haş çıkartıyorlar, eğiliyorlar, şey yapıyorlar. Böyle saçma şey mi olur 20. yüzyılda? Allah'a, kainatın sahibi olan, gücün kudretin sahibi olan, her şeyi yaratan Mevla'ya ibadet etmek varken ağaca, taşa, puta tapılır mı? Tapıyorlar. Öküze tapılır mı? Hintliler tapıyor. 500 milyon insan. 500 milyon insan öküze tapıyor. Japonlar güneşe tapıyor da imparatorları güneşin oğluymuş. Ya bu oğlu niye yanmadan geldi buraya? Güneşin oğluysa cayır cayır yanması, buhar olması lazımdı. Bu kadar da aklınız yok mu sizin? Güneşin oğluymuş. Ya bu güneşin hiç öyle babalık hali var mı? Baba olacak bir hali var mı? Yani gülüyoruz değil mi? Ama acınacak, ağlanacak bir durum. Dünyanın teknolojisini üreten Japonya, efendim, güneşin oğluna tapılıyor, tapınıyor. E ne yapacağız? Anlatacağız. Allah'ın dinini yayacağız. Nasıl olacak? Gayret edeceğiz, çalışacağız. Kesenin ağzını açacağız. Paraları hak yolda harcayacağız. Allah için sarf edeceğiz paraları. Paraları biriktirmek değil ki bizim görevimiz. Allah için hizmet etmek. Müessese kuracağız. Mektep kuracağız. Talebe yetiştireceğiz. Hoca yetiştireceğiz. Bak geçen sefer söyledim. Şimdi vebal size gelsin diye size söylüyorum. Başka yerlerde de söyledim. Güney Afrika'dan bizim buraya mektup yazmış. Oranın cemaatinden bir yetkili kişi resmen mektup yazmış. Türkiye'den İngilizce bilen iki tane hoca efendi istiyoruz diye mektup yazmış. Burada İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı olan efendim zat-ı muhterem de aradım taradım hocam diyor. Koca Türkiye'de 55 milyonun içinde tıkır tıkır İngilizce vaaz verecek İslam'ı çok iyi bilen bir hoca bulamadım diyor. Bulamadım diyor, utandım, yerin dibine girdim diyor. Ayıbımızı kimse bilmesin diye şöyle mektup yazmış. Demiş ki siz bize tam Ramazan ayında müracaat ettiniz. Bizim hoca efendiler de Avrupa'ya İslam'ı anlatmaya gittiler. Efendim onun için bir dahaki sene müracaat ederseniz inşallah size bir şey göndeririz, hoca göndeririz dedim diyor. Bu bir sene içinde bulmaya çalışacağım diyor, telaşlı bana söylüyor. Ben de dedim ki gel ben seni bir yere götüreceğim. Bir müesseseye götüreceğim. Gör. Aldım götürdüm Ahmet Kamil Tekkesi'ne. Efendim orada bizim hadis enstitüsü kurduk. Efendim müdürün karşısına oturttuk. Müdür bizim kardeşimiz. Bunlar ikisi büyük muhterem, iki zengin, iktidarlı, mali bakımdan güçlü kimse. Dedim ki anlat bakalım bizim bu enstitümüzü. Dedi ki bizim 30 tane talebemiz var. Bu 30 talebemizin hepsi master yapıyor. Yani yüksek tahsili bitirmiş, dini sahada master yapıyor. Daha yüksek tahsil yapıyor. Bir iki tanesi de doktora yapıyor. Yani mütehassıs olacak. Ha. Hepsiyle iftar ettik. Hepsi ateş gibi cevval, çalışkan, Arapçası güzel kardeşlerimiz. Şimdi ben onlara dedim ki bakın sizin paranız var demek istedim yani. Siz mali bakımdan destekleyin. Bu kardeşlerimize biz 3 sene daha İngilizce tedrisat yapalım. Yani bütün öğrendikleri hadisleri, ayetleri bir de İngilizce anlatalım. Bunların dili İngilizceye, kulakları iyice yatsın. Bunlar dünyanın her diyarına gönderelim. Brezilya'ya gönderelim, Güney Afrika'ya gönderelim, efendim bilmem Tayland'a gönderelim. Nereden istiyorlarsa Amerika'ya gönderelim ve bunlar İslam'ı orada anlatsınlar. İngilizce gayet güzel, gayet fasih bir şekilde anlatsınlar. Müslüman etsinler ahaliyi. Çünkü anlayan Müslüman oluyor. Ben Adelaide şehrine gittim. Avustralya'da uçağımız grev oldu. Havaalanına indirdiler. 3 gün orada otelde bizi misafir ettiler. Allah'ın hikmeti Ramazan günü. Orada bazı insanlarla tanıştım. Camide namaz kıldık. Onlarla toplantılar yaptık. Adelaide şehrinde bir doktorla tanıştım. Budist imiş. Budist. Budizm dinine mensupmuş. Müslüman olmuş. İslam cemiyetinin başkanı seçmişler. Harıl harıl İslam'a çalışıyor. harıl harıl İslam'a çalışıyor. Anlatırsak, İslam'ı öğretirsek gelirler. Ve biz bir insanın Müslüman olmasına sebep olursak, dünyaları kazanmış kadar sevap kazanırız. Dünyanın ve dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan daha büyük sevap. Kardeşlerimiz Arapçayı biliyorlar, dini biliyorlar, hafız oluyorlar, İngilizce bilmiyorlar. Kesenin ağzını açalım, bir lisan okulu açalım. Burada sadece yüksek tahsil yapmış, doktora yapmış hoca efendiler, Arapçayı su gibi bilen hoca efendiler, sadece İngilizce 4 sene daha okurlar, dünyanın her yerine efendim hoca olarak giderler diye bir müessese kuralım. Yetiştirelim şu çocukları, Allah'ın dinini dünyanın her yerine yayalım. Dedelerimiz kılıçla, atla, dereleri, tepeleri, dağları, kıtaları geçip ta Almanyalara kadar İslam dinini götürmüşler. Şimdi de fırsat böyle. Adamlar kendileri istiyor, hoca istiyor. Hakim istediler benden. Hocam dediler, İslam fıkhına göre aramızdaki davaları hasledecek, halledecek, hakim gönderin bize dediler. Yetiştirmemiz lazım. Bizim hukuk fakülteli gençlerimize soruyoruz. Medeni hukuku biliyor. İslam hukukunu biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Kusura bakma, bilmiyorum. Bilmiyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden veya falanca yerden mezun kardeşlerimizi 3-4 sene hukuk tahsili yaptırsak, İslam hukukunu okuttursak büyük hocalara, ondan sonra 3-4 senede İngilizce öğretsek, dünyanın her yerine gönderebiliriz. Amerika'yı Müslüman yaparız. Güney Amerika'da, Brezilya'da Müslüman cemaatleri varmış. İstiyorlar. Böyle takva ehli insan istiyorlar. Onun için yeryüzünde ikinci bir din kalmaması için çalışmamız lazım. Çalışmak için masraf lazım. Müessese lazım. Bu müesseselerin yaşaması için de para lazım. Gözü kör olasıca para olmadan olmuyor. Hepimiz yardım edeceğiz. Ben böyle bazıda söylüyorum. Efendim konuşmalarımda söylüyorum. Benim 5 parası olmayan kardeşim geliyor, harçlığından çıkarttığı parayı veriyor. Kendisi oruç tutmaya razı. Zenginler duymuyor. Olmaz. Yani Allah'ın hikmeti, kimisinde para var, hayır hizmet duygusu zayıf. Kimisinde hayır hizmet duygusu şahesen, onun da parası buluyor. Bir cemaat, bir cami dolusu insana şu konuda hayır yapın diyorsun, 30 bin lira para toplanıyor. Maşallah, Allah bereket versin diyorsun. Yani ben bu 30 bin lirayı sana 10 mislisini vereyim hemen şimdi. Hemen şimdi. 100 mislisini vereyim. Ya bu 30 bin liraya İslami hizmet yürür mü? Akıl var, mantık var. Yani bir efendim gazoz şişesinin şu kadar para olduğu zamanda 30 bin liraya dine hizmet mi olur muhterem kardeşim? Müesseseleri kurun. Beğenmiyorsanız, efendim güvenmiyorsanız kendiniz geçin başına, çalıştırın. Çalıştırın ama işte ben yapılacak işleri söylüyorum. Siz de parasını bulun. Beni efendim onun bunun karşısında kapı kapı para toplamak için mi yani şey yapacaksınız? O işle mi vaktimi geçireyim? Herkes elinde ne imkanı varsa o çalışmayı yapacak ve o paralar Allah yoluna sarf edilecek. Allah yoluna sarf edilecek, Allah sevap yazacak. Mükafat verecek. Bunları unutmayın. Yeryüzünde başka bir din kalmamasına çalışmamız lazım. Yarım yamalak çalışmayı da olmaz. Ciddi çalışmamız lazım. Yetmiyor. İlahiyat Fakültesi'nin profesörüyüm ben. Oradan 30 sene, 27 sene tecrübem var. Oradan gelmiş bir kimse olarak size konuşuyorum. İlahiyat Fakültesi yetmiyor. Yetmediği için biz hadis enstitüsünü koyduk, kurduk. İlahiyat Fakültesi'nden seçme çalışkan talebeleri alıyoruz. 3 sene, 4 sene daha okutuyoruz. Ediyor ikinci bir tahsil. Bu da yetmiyor. Bunun yanına 3 sene, 4 sene daha bir İngilizce tahsil yapalım. İngilizce konuşabilir hale gelsinler. Dünyanın her yerine hoca gönderin. Fatih Sultan Mehmet ordu göndermiş. Biz de şimdi hoca gönderin. Hocalar daha kıymetli. Ordu savaşta ya yener ya yenilir. Ama hoca anlattı mı, İslam'ı anlattı mı kazanır. Allah bereketini veriyor. Gidiyorsun bir yere. Pakistanlı kardeşlerimiz yine Avustralya maceralarından duyduğum şeylerden, hoşuma giden şeylerden tebliğ cemaati çıkmışlar. Şehir şehir gidiyorlar. Oralarda toplantı yapıyorlar. İşte böyle camilerde vesairede çağırıyorlar. İslam'ı anlatıyorlar filan. Dinleyen dinliyor, dinlemeyen dinlemiyor. Neyse bir köye gitmişler. Ağaçlık bir çayır yere gitmişler. Orada namaz vakti gelmiş. Bir tanesi elini kulağına koymuş. Yanık yanık bir ezan okumuş. Allahu Ekber, Allahu Ekber, bir ezan okumuş, saf bağlamışlar, o vakitin namazını kılmışlar. Köyün ahalisi Avustralyalılar gelmişler, hüngür hüngür böyle ağlıyorlarmış. Neydi o sizin söylediğiniz? Biz bunları dedelerimizden duyardık, böyle bir şeyler duyardık. Nedir bunlar diye hüngür hüngür ağlamışlar. İncelenmiş, anlaşılmış ki bunlar Afganistan'dan Avustralya'ya yerleştirilmiş, çağrılmış, getirilmiş. Oralarda Hristiyanlaşmışlar. Namazdan, niyazdan, ezandan haberleri yok ama ezan okunulunca orada ha dedelerimiz de böyle bir şeyler okurlardı diye oradan şey yapmışlar. Kardeşlerimiz bunu anlayınca o köye birkaç defa daha gitmişler. Siz Müslümansınız diye. O köy şimdi yeniden Müslüman olmuş. O kasaba yeniden Müslüman olmuş. Çalışınca Allah bereketini veriyor. İşte hepimiz böyle Allah'ın dinine çalışmalıyız. Hangi meslekten olursak olalım. Hiç olmazsa yıllık iznimizi Allah yoluna sarf edelim. 11 ay dünyaya çalıştığın bir aylık tatilin var. Bir aylık tatilinde de kalkıp deniz kenarında çıplakların arasında günahla mı geçireceksin vakti? Yoksa şu bir aylık vaktini de Allah'ın dinine hizmet edeyim, gezeyim, anlatayım diye Allah'ın dininin tebliğine mi harcayacaksın? Yani hani ne yapayım, geçim derdi, vaktim yok filan de mazeret değil muhterem kardeşim. Vallahi mazeret değil. Çünkü bir aylık tatil olduğu zaman pekala biliyor deniz kenarında plajda efendim orada yüzmesini, kavrulmasını, kebap olmasını. Para da veriyor. Bilmem efendim losyonlar alıyor. Kremler sürüyor. Bronz renkli olacağım bilmem ne diye. Tatil köylerine gitmek için, oralardan yer ayırtmak için ne kadar paralar veriliyor? Onun için insafa gelelim, ibret alalım. Resulullah'ın şu sözünü unutmayalım. Yeryüzünde ikinci bir din kalmaz. İki din kalmaz. Bir İslam kalsın, sadece Allah'a ibadet edilsin, batıl dinlerin hepsinin artık silinsin yeryüzünde, hükmü kalmasın, insanlar aldatılmasın. Sonuncu hadis-i şerif, ahiru kâne ahiru mâ tekelleme bihi celâle rabbir refî'i kad bellâtu sümmet budiye. En son rivayet, kitap gitti şu şeyle beraber. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre en son söyleyip de artık ağzını kapattığı kelimeler şunlar olarak anlatılıyor. Celale Rabbir Refi, yani ene ahtaru celale Rabbi demek diyorlar izahında. Ben Rabbimin, yüce Rabbimin, yüceler yücesi Rabbimin celalini tercih ediyorum dedi Efendimiz. Celale Rabbiye, Rabbiye Refi dedi. Ben yüce Rabbimin celalini tercih ediyorum. Onu ihtiyar ediyorum, onu seçiyorum dedi. Kad bellavutu, tebliğ ettim. Muhakkak hepsini eksiksiz tebliğ ettim dedi. Sımma kudiye, sonra ruhu kabzolundu. Ahirete göçtü Efendimiz. Şimdi bu ne demek acaba aziz ve muhterem kardeşlerim? Bir başka hadisi şerifte buyuruluyor ki hiçbir peygamberi Azrail aleyhisselam gidip de kıstırıp kenardan canını alamaz. Hiçbir böyle peygamberi böyle bu usulle alamaz. İhtiyar kendisine verilir. Seçme hakkı kendisine verilir. Ey benim sevgili kulum, ey benim peygamberim, yaşamaya devam mı etmek istiyorsun yoksa huzuruma gelmemi istiyorsun diye sorulur kendisine. Ne isterse öyle yapılır. Onlar Allah'ın peygamberi. Sıradan insanlar değil. Tercih hakkı kendilerine verilir. Edebe riayet eder. O da melekül mevt de onun ne kadar büyük zat olduğunu biliyor. Bu sözlerden ben şunu anlıyorum ki Allahu Teala Hazretleri, ey kulum ne dersin? Yanıma gelmeyi mi tercih edersin, daha vazife görmeyi mi tercih edersin diye demek ki kendisine seçme hakkı arz olunmuş. O zaman diyor ki celale Rabbiyer Refi, ben Rabbimin, yüceler yücesi Rabbimin celaline kavuşmayı tercih ediyorum. Efendim onun tarafını tercih ediyor. Ne olacak bu hayat? Yaptım işte, kadbellak diyor. Bütün Allah'ın bana emrettiği vazifeleri hepsini tebliğ ettim. Sana gelmek istiyorum ya Rabbi demiş oluyor yani. Öyle dedi ve ahirete öyle göçtü. En son sözü böyle oldu. Allah şefaatine nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete göçüşü böyle oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramuz kitabının birinci hadisi şerifi de efendim şöyle. Ati Babel cenneti. Bak nasıl başı sonuna uygun düşüyor. Ati Babel cenneti yevmel kıyameti fe esteftihu

Velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi. Nahmeduhu bi cemii mehamidihi. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyn ila yevmiddin. Külle mahtelefel melevan. Ve taakabel asran. Ve kerrerel cedidan. Ve stekbelel ferkadan. Allahümme ve bellig ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tahiyyete ve selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiren kesira ila yevmil haşr vel karar. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, şu gün tamamlamış olduğumuz Hatmi Ramuzül Ahadis kitabını, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 70 bin adet kelime-i tevhidi, 4 defa okunmuş olan 4444 adetlik salat-ı tefriciyeleri, sair hayratu hasenat ve ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi, eksiklerine ve kusurlarına rağmen fazl-ı kereminle ekmel ve etem ve ahsen-i kabul ile makbul eyle. Şu ibadetlerimizi, şu taatlerimizi, şu hayırlarımızı, şu hatimlerimizi senin rızana ermemize, rahmetine kavuşmamıza, sevdiğin, razı olduğun kul olmamıza vesile eyle. Bizlere fazl-ı kereminden ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle. Ya Rabbi, biz bu mübarek günde, bu şerefli vakitte ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar, her hatimin sonunda yapılan dualar müstecab olur diye, duaların kabul olacağını umduğumuz şu vakitte hasıl olan ücru mesubatı evvela ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, numune-i imtisalimiz Seyyidül Evvelin vel Ahirin ve Şefi'il Müznibin Nebiyyir Rahme Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, naçizane, boynu bükük, müznibane, halisane, mühibbane, hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Şefaatinden mahrum kalmaktan cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, kıyamete kadar onun yolunda yürüyen, ona tabi olan, ona inanan, etba ve ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Ebul Beşer, atamız Adem Safiyullah aleyhisselamdan Peygamberimiz Muhammed Mustafa hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle enbiya ve mürselin, salavatullahi ve selamu aleyhim ve ali küllin ecmain hazaratına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra ümmeti Muhammed'in eminleri, ümmeti Muhammed'in kendilerine emanet edilmiş olduğu ulema-i muhakkikin, verese-i nebi, meşayih-i vasılîn, mürşidîn-i kamilîn-i mükemmilîn hazaratına Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza ve sair sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhime ecmain hazaratından müteselsilen zamanların geçmesiyle Şeyhimiz, Üstadımız Muhammed Zahid Kutbul Aktab, Muhammed Zahid İbni İbrahim el-Bursevi hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle Sadat ve Meşayi Turku Ali'yemize şanlarına, makamlarına, derecelerine uygun olarak mertebeleri üzere ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. O mübareklerin himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin kullarla haşr eyle ya Rabbi. Sevdiğin kullardan ayırma ya Rabbi. Sevdiğin yollardan ayırma ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ümmetinin, salihlerin, abidlerin, zahitlerin, şu beldeleri fethedip bize emanet ve hediye bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek hadisi şerifle methedilmiş olan ordusunun, o mücahitlerin zaman zaman düşmanlara karşı bu beldeleri müdafaa etmiş olan mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve şu camimizi ilk bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar tamir ve tecdit eylemiş olan hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve caminin genişlemesine yardım etmiş olan siz kardeşlerimizin ve sair ihvanı dinimizin ve hazır bir meclis olan şu mecliste bulunan kardeşlerimizin ve şu hatimleri, şu salatı tehriciyeleri, şu kelime-i tevhidleri okumuş olan kardeşlerimizin de geçmişlerine hasreten ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle ya Rabbi. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimizden mahrum etme ya Rabbi. Gayb hazinelerinden, fazl-ı kereminden hepsine ayrı ayrı lütuflar ve ihsanlar ve ikramlar eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Derecelerini yükselt ya Rabbi. Seyyiatı olanlar varsa ya Rabbi, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Azabı olanlar varsa ya Rabbi, azaplarını defu ref eyle. Ya Rabbi, kabirlerini cennet bahçesi eyle. Onlara da bizlere de rahmetinle muamele eyle ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin, biz bilmeyiz, sen her şeyi bilirsin. Her şeye kadirsin. Evvelimizi, ahiremizi, önümüzü, sonumuzu bilirsin. Bize dünya ve ahirette neler hayırlıysa, dünya ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail ve sahip ve mazhar eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, tehlikelerinden, üzüntülerinden bizleri koru ya Rabbi. Sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri hıfz eyle ya Rabbi. Hele hasaten senin kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğrayanlardan etme ya Rabbi. Hor, hakir, zelil, cehenneme atılıp yanıp azap görenlerden etme ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi üstün muvaffakiyetler ile muvaffak eyle. Dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmelerini nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ve saadet ve selamet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal, temiz, pak rızıklar nasip eyle. Bizi haramların her çeşidinden ve günahların hepsinden mahfuz eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin kul eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hatmini indirdiğimiz hadis kitabının, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı, böylece senin rızanı, Peygamber Efendimiz'in hoşnutluğunu kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmetin bozulduğu, şaşırdığı zamanda sünnet-i seniyye-i nebeviye sarılanlara verilecek yüzlerce şehit sevaplarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri ve ailelerimizi ve nesillerimizi ve zürriyetlerimizi ve kıyamete kadar bizim neslimizden gelecek olan kimseleri hep mümin-i kamiller eyle ya Rabbi. Bizim neslimizden fasık, facir, müşrik, münafık getirme ya Rabbi. Onları gözümüzün önünde cehenneme atıp yakma ya Rabbi. Evlatlarımızı senin rızana uygun Kur'an-ı Kerim yolunda Peygamber Efendimizin sünneti üzere Peygamber Efendimizin sevgisiyle yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dini mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, her türlü imkan ve müktesebatımızla dini mübini İslam'a hadim olmayı, hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler ihsan eyle. Bir gün gelip de vademiz yetip ahirete göçmemiz zamanı gelince ya Rabbi, sevdiğim bir kul olarak, sevdiğim bir işi, ameli işlerken, ibadet yolundayken, taat yolundayken, cami yolundayken veya hac ve ümre yolundayken, abdestliyken, Kur'an-ı Kerim okurken zikrinle meşgul gençlerimizi al ya Rabbi. Gafillerden, cahillerden etme ya Rabbi. Zulümattan bizi nuruna kavuştur ya Rabbi. Ölmeden evvel öldür ya Rabbi. Marifetini, muhabbetini ihsan eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi dirilt ya Rabbi. Gönüllerimizi marifetinle doldur ya Rabbi. İrfan sahibi eyle ya Rabbi. Hakiki, has, halis Müslüman olmayı nasip eyle ya Rabbi. İhlas sahibi eyle ya Rabbi. İhsan sahibi eyle ya Rabbi. Makamı ihsana vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, son nefeste iman ile, Kur'an ile ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye mümin-i kamiller olarak ruh teslim etmeyi cümlemize nasip edin. Kabre konulduğumuz zaman ibadetlerimizi, taatlerimizi, Kur'an-ı Kerimlerimizi, zikirlerimizi bize yoldaş eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Biz de vefat ettikten sonra bize de böyle arkadan dua edecek hayırlı halefler nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, zürriyetler nasip eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda günahsız kalkmayı nasip eyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına uğratma ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendirdiğin has kullarının arasına bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Muhabbetlerimizi ihlaslı samimi eyle ya Rabbi. Zikirlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Duhul-i evvelin ile Peygamber Efendimizin ardından ilk girenler, ilk giren bahtiyarlarla cennat-ı âliyata bizleri dahil eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser-i Nebevi'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şurada hatmini indirdiğimiz şu Kur'an-ı Kerimleri senden duymayı nasip eyle ya Rabbi. Cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Esma-i'kel Hüsna ve bi hürmeti Hatamatil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Hatmi Kitabil Hadis-i Şerif ve bi hürmeti Tehlilat-ı Şerife ve bi hürmeti hatmi kelimeti tevhid ve bi hürmeti salavat-ı tefriciye ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha'te ve ahas salavat. Allah'a selam. Muhterem kardeşlerim, cami derneğinden pusula geldi. Efendim siz söyleyince durum değişik oluyor. Camimize yardımla ilgili tavsiyelerinizi dileriz diyor. Camimize yardım edin. Müesseselerimizi sağlam yapalım. Yan tarafta inşallah hadis alimi, Kur'an alimi hanımlar, kızlar yetişsin diye yandaki binayı Kur'an kursu yapmak istiyoruz. Yüksek tahsil müessesesi yapmak istiyoruz. Çok paraya ihtiyaçları var. Hiç olmazsa binasını tamamlayalım. Hocalarını bulmakta da inşallah yine yardımlarınızı isteriz. Allah hepinizden razı olsun. Sorulan soruların cevaplarına gelince, efendim imtihanlara dua istiyorlar. Ettik, Allah muvaffak eylesin. Efendim, memleketimizde insanlarımız Avrupa'da çalışabilmek için burada resmi nikahlarını bozuyorlar. Avrupa'da oralı kadınlarla resmi nikah yapıp ecnebi kadınlarla evleniyorlar. Böylece orada oturum almaya hak kazanıp çalışıyorlar. Sonra da izne gelip buradaki hanımlarıyla karılık kocalık vazifelerinde bulunuyorlar. Resmi nikahı bozma şahit huzurunda oluyor. Bunun hükmü nedir? Lütfen açıklamanızı rica ederiz. Çünkü Konya'nın birçok ilçesinde bu olaylar oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şakası olmayan bazı işler vardır. Şakası hiç yoktur. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Mesela köle azat etmek. Seni azat ettim dediniz kölenize. Gel buraya ya, şaka yaptım, azat eder miyim, senden vazgeçemem, etmedim deseniz olmaz. Azat ettim dediniz mi azat olur. Şaka ettim, şakası olmazmış. Bunun gibi ciddi işlerden birisi de sevgili kardeşlerim nikahtır. Şahitler huzurunda ben bu kadını boşadım diyor. İtibar sözdedir. Yani işteki niyeti şey değil, o söz söylendi mi boşanma olur, tekrar nikahlanmadan o kadın ona helal olmaz. Bu işin hükmü budur. Allah-u Alem. Hocam ben ev yaptım, soruyor. Kayınıma borçluyum. Borçlu kurban kesebilir mi? Evdirmeyen borçlu. Ne demekse? Evdirmemek. Efendim, veya o zekat düşer mi? Bu durumda ne dersiniz? Fakat burada herhangi bir evde ailemle anlaşmazlık olsa kardeşinin yardımını annesi de aynı başıma kakıyor. Bu da bana kul hakkı olur mu? Filan diye yazmış ama tam da okuyamıyorum. Eksiğini düzeltiyor. Şimdi bir insan borçluysa efendim zekata müstahak olur. Efendim kurban kesmesi de gerekmez. Borçlu olduğu zaman gerekmez. Öbür yazıların tamamını tam okuyamadım. İktisat Fakültesi 3. sınıfta öğrenci olan kızım tatilde çalışmak istiyor, ne yapayım? Şimdi tatilde veya başka bir zamanda bir kadının çalışması olur mu? Olur. Bir kadın terzihanesinde çalışabilir. Efendim haramların, günahların olmadığı bir iş yerinde çalışabilir. Kadınlara mahsus bir ticarethane bir yerde bir şey olabilir. Tarlada, bahçede çalışanları hep görüyoruz. Ne yapsınlar? Geçim dolayısıyla böyle çalışmalar olabilir. Zeytin topluyor. Örtülü, mantolu şeydi. Efendim tarlada çabak kazıyor filan. Çalışabilir bir kadın. Bütün mesele çalışmasının esnasında günahlara bulaşmamak, haramlara bulaşmamak, yabancı kimselerle halvet olmamak, efendim yüz gözü olmamak ve Allah'ın istemediği şeyleri yapmamaktır. Eğer ihtiyacı yoksa bir kızın böyle yabancı kimselerin yanında çalışması yüzsüzleştiriyor onu. Yani bir ticarethanede, bir müessesede, şurada burada çalışan kadın erkek herkese muhatap olan bir insan çalıştı mı zarara uğruyor. Pişman olacak durumlar olabiliyor, nahoş durumlar oluyor. Yani hiç bu durum olmayacak şekillerde çalışması mümkünse öyle çalıştırsın. Mesela bir Kur'an kursunda kız çocuklarına şu dersi vermek, iktisat dersi vermek, filanca dersi vermek hususunda çalışabilir. Fizik, kimya dersi. Yani çalışmasının cinsine göre doğru olur. Cinsi iyi değilse çalıştırmamak daha uygun olur. Çünkü bazı zararları çıkıyor. Hocam size vazife verilmediğini efendim söyleyenler var. Efendim bu bizi rahatsız ediyor. Mümkünse gerekli cevabı verir misiniz? Şahitlerin huzuruyla efendim şahitlerle şahitli ispatlı elhamdülillah vazifeliyiz. Ve ayrıca merak eden, isteyen de şey yaptığı zaman rüyalarında, şeylerinde efendim gösterilenler oluyor. Gösterilenler de o da manevi şahitler oluyor. Öyle söyleyenler tabi bilmedikleri şeyleri söyleyip de böyle zihin bulandıranların üzerinin bizim hakkımız oluyor onlar üzerinde. Onlarla hesabımız efendim kardeşin kardeşle arasını bozma bakımından şahitli olduğu halde, söylenmiş olduğu halde, gerçek olduğu halde böyle hilaf-ı hakikat beyanlar ile Müslümanların arasını bozanlar da büyük veballer yüklenmiş oluyorlar. Allah akıl fikir versin. Allah şaşkınlıktan korusun onları. Elhamdülillah hocamız rahmetullahi aleyhin müteaddit defalar bize bu vazife sizindir diye şeyi vardır. Emri vardır. Biz onun için yapıyoruz. Eğer öyle bir durum olmasaydı şükürsüde bulunmazdık. Zaten hali hayatında da bizi görevlendirip burada kendisi çok defa efendim, dinlemek suretiyle şey yapmıştı. Hayatından hazırlamıştı ki sonradan böyle bir gürültü, tereddüt olmasın diye. Şahitlerimiz de vardır. diyorlar ki yazılı bir şey olması lazım. Ben Ankara'daydım. Yazılı bir şey benim elime geçmedi. Hocamız yazdı da bana iletilmedi mi bilmiyorum. Yani son günlerinde hocamızın en son günlerinde geldim ama her anında yanında değildim. Yatak odasının halini bilmem, yatağının yastığının altında vasiyeti var mıydı, nasıldı bilmiyorum. Şeyler olabiliyor.